Μπαλαούρας είναι αυτός. Το εμβατήριο το ξέρετε, με τίτλο «Μαύρη η νύχτα στα βουνά». Γενικώς ταιριάζει σε όλες τις εποχές, από ό,τι φαίνεται. Ο Μπαλαούρας είναι ως προεδρεύων εκεί, που φώναζε τη φρουρά για άλλο λόγο. Αλλά μας τα θύμισαν όλα αυτά και τα ταιριάξαμε. Βάλουμε δηλαδή το εμβατήριο και τον Μπαλαούρα, που απαιτεί και ζητά τη φρουρά. Αριστερός ο Μπαλαούρας. Το εμβατήριο δεν είναι αριστερό, μάλλον δεξιό, ακροδεξιό, ή δεν ξέρω αν ένα εμβατήριο μπορεί να έχει πολιτική ταυτότητα. Εδώ έχουν βουλευτές. Μάλλον θα έχει και το εμβατήριο. Αριστερό πάντως δεν είναι το εμβατήριο, το ξέρουμε όλοι. Μας τα θύμισαν όλα αυτά. Μας έχει απασχολήσει από χτες, βέβαια. Η επιστολή που έστειλαν 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως προκειμένου να πράξει τα δέοντα, διότι υπήρξε σεξισμός. Σεξισμός σε τηλεοπτικό επεισόδιο της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας. Γενικώς από χτες εμάς εδώ είναι λογικό να μας απασχολεί το θέμα. Απασχολεί και παραπέρα, γιατί νομίζω είναι από τις λίγες φορές που βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και τόσοι πολλοί, δεν είναι και λίγοι, τόσοι πολλοί αριστεροί, τόσοι πολλοί τιτάνες της αριστεράς γενικότερα, νομίζω να δείτε τον κατάλογο, όλοι θα συμφωνήσετε, συμπίπτουν και ζητούν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να κάνει κάτι για το σεξισμό γενικότερα, ναι, αλλά και για την συγκεκριμένη εκπομπή. Οπότε όλο αυτό μας έχει επηρεάσει, γι' αυτό και το εμβατήριο υπάρχει σήμερα, χαλαρά βεβαίως, όπως συμβαίνει πάντα. Όπως λέει και στην αρχή της αυτή η επιστολή, ξεκινάει με το αξιότιμο κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως, λέει διάφορα εκεί που διαπιστώνουν με βαθύτατη ανησυχία, γιατί οι βουλευτές γενικώς ανησυχούν και πολύ περισσότερο του ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρει το σχετικό απόσπασμα από την τηλεοπτική ελληνοφρένεια και λέει μετά, το χαρακτηρίζει σχόλιο καταρχήν, που δεν είναι και σχόλιο όλο αυτό που κάναμε εκεί, ντουμπλάρισμα μιας εικόνας κάναμε, τα κλασικά που κάνουμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, και λέει επιστολή, σχόλιο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στη λογική της σάτυρας, λένε οι βουλευτές. Πώς ακριβώς τώρα κάποιος αποφασίζει τι εντάσσεται στη λογική της σάτυρας, γιατί με το ίδιο σκεπτικό μπορεί κάποιος άλλος, εγώ ή οποιοδήποτε, να πει ότι εντάσσεται στη λογική της σάτυρας. Είναι ένα μεγάλο θέμα τι ακριβώς εντάσσεται στη λογική της σάτυρας, με τι κριτήρια, ποια κριτήρια εντάσσεται κάτι στη λογική της σάτυρας, αν υπάρχει λογική στη σάτυρα και αν εντάσσεται κάτι σε αυτή τη λογική. Και ποιος θα ορίζει τι εντάσσεται και τι όχι. Θέλω να πω, είναι όλα αυτά τα θέματα έτσι κι αλλιώς από μόνα τους φλού. Και χρόνια τώρα, χιλιάδες χρόνια, ειδικά σε αυτόν τον τόπο, πάντα ήταν μπερδεμένα ή υπήρχε ένα σύννεφο από πάνω και ήταν πολύ δύσκολο κάποιος να ξεχωρίσει. Παρ' όλα αυτά, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξεχώρισαν τι ακριβώς εντάσσεται στη λογική της σάτυρας. Το συγκεκριμένο δεν εντάσσεται. Okay. Και από εκεί και πέρα μιλάνε για κοινωνικές ανισότητες, τις οποίες τις αναπαράγουν τηλεοπτικές εκπομπές και μάλιστα τέτοιου είδους βίντεο σαν αυτό που είχαμε φτιάξει εκεί, και μιλάνε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια και για την ίδια τη δημοκρατία ως ειδική, φανταζόμαστε, τα είπαμε και χθες, τα λέμε και σήμερα. 25 βουλευτές μιλάνε του ΣΥΡΙΖΑ για κοινωνικές ανισότητες, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ίδια την δημοκρατία. Προφανώς και η απάντηση η δική μας δεν είναι ότι εσείς φέρατε μνημόνιο και άρα τις κοινωνικές ανισότητες τις έχετε τεντώσει στα άκρα όσο δεν παίρνει, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την έχετε τσαλαπατήσει με τις πολλές φορές που έχετε ψηφίσει. Δεν χρειάζεται αυτά να τα λέμε, τα ξέρει ο καθένας, τα ξέρουν και οι ίδιοι, φαίνεται από το πώς εμφανίζονται σαν βρεγμένες κότες ή σαν κότες σκέτο στα τηλεοπτικά παράθυρα για να απολογηθούν για κάτι που δεν το πίστευαν μέχρι λίγο καιρό, ή για τους δικούς τους λόγους. Προφανώς δεν είναι αυτή η απάντηση ότι και εσείς φέρατε μνημόνιο. Αυτό το λέγαμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά πιστεύουμε το συγκεκριμένο βίντεο για το οποίο εγκαλούμεθα από τους βουλευτές ώστε το ΕΣΟΥΡΟΥ να κάνει τα δέοντα δεν είναι σεξιστικό. Πολύ απλά. Δεν είναι και κάποιο πετυχημένο ιδιαίτερος βίντεο. Δεν είναι από τα σούπερ μας. Ήταν ένα από τη σειρά στα πολλά βιντεάκια που για λόγους οικονομίας, τρέχουσας επικαιρότητας, τα έχεις εκεί στην άκρη και κάποια στιγμή, επειδή κάτι γίνεται, μια καραμπόλα ή δεν ξέρω εγώ τι, μπαίνει και αυτό μέσα. Δεν ήταν δηλαδή το σούπερ. Έχουμε κάνει και πιο σεξιστικά αυτό και χθες το βράδυ στον Πογιόπουλο που τα λέγαμε εδώ στο Real, στο ραδιόφωνο. Το είπαμε αυτό. Έχουμε κάνει και πιο σεξιστικά, αν μπορεί να θεωρηθούν τέτοια. Θέλω να πω, αφού ασχολήθηκαν, πώς ασχολήθηκαν 25 βουλευτές και μας έκαναν τεράστια τιμή, αριστεροί να μας ενοχοποιήσουν για κοινωνικές ανισότητες και για ανθρώπινη αξιοπρέπεια και για την ίδια τη δημοκρατία, να το κάνουν για πιο σοβαρά βίντεο ή για πιο σοβαρές περιπτώσεις. Αυτά έτσι για αρχή, αν και δεν ξέρω πού αρχίζει και πού τελειώνει όλο αυτό το πολύ ωραίο που ζούμε έτσι και αλλιώς. Σαν σήμερα, να ξέρετε, πριν δύο χρόνια, το βράδυ της σημερινής μέρας έβγαινε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, ήταν Παρασκευή βράδυ και μας έλεγε ότι καταφεύγει στην Λαϊκή Βούληση. Ανακοίνωνε εν ολίγης το δημοψήφισμα, το οποίο δεσμευόταν από τότε ότι θα το σεβαστεί. Ελληνίδες, Έλληνες, στο εκβιαστικό τελεσίγραφο για την αποδοχή από τη μεριά μας μιας αυστηρής και ταπεινωτικής λιτότητας δίχως τέλος και χωρίς προοπτική να ορθοποδήσουμε ποτέ κοινωνικά και οικονομικά, σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Φρουρά! Φρουρά! Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό. Αυτά είναι τα σοβαρά. Τα πολύ σοβαρά είναι αυτή η δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα. Θυμόσαστε τότε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής. Το σεβάστηκε. Αν μη τι άλλο, όπως ξέρουμε όλοι, το σεβάστηκε απολύτως. Μεγαλύτερο σεβασμός δεν μπορούσε να δείξει από αυτόν που έδειξε τότε ο Αλέξης Τσίπρας για εκείνο το δημοψήφισμα, και καθησυχαστικές δηλώσεις ότι δεν θα συμβούν αυτά τα ακραία που έλεγαν τότε οι εχθροί της κυβερνήσεως, είχε κάνει τότε και ο Πάνος Καμένος. Πάντως, για να μην φοβούνται οι πολίτες, θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν εκβιασμοί. Ούτε οι τράπεζες πρόκειται να κλείσουν, ούτε τα ATM να βιάζουν. Αυτά όλα είναι υπερβολές. Ούτε οι τράπεζες πρόκειται να κλείσουν, ούτε τα ATM να βιάζουν. Έχουμε 41 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται σαν περιουσία των ελληνικών τραπεζών. Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα. Καλό. Έκανα χωρά τόπου και πού. Καλό κάνει. Ακούσαμε εδώ τον Πάνο Καμένο πώς διαβεβαίωνε τότε. Η ευκολία με την οποία δίναν διαβεβαίωση, ενώ ήξεραν ότι δεν θα συμβούν έτσι τα πράγματα. Όπως και τώρα δίνουν διαβεβαιώσεις για διάφορα θέματα, ενώ ξέρουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το έχουμε ζήσει με όλες τις κυβερνήσεις, αλλά στο συγκεκριμένο τομέα αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Το βλέπουμε με τι πάθος μας διαβεβαιώνουν ότι το μαύρο είναι άσπρο και το άσπρο είναι μαύρο. Με την ίδια ευκολία υπερασπίζονται το ακριβώς αντίθετα, χωρίς να συμβαίνει τίποτα απολύτως, και αν τους πεις κάτι, βγάζουν σε ένα τρελό, και αυτοί πάντα ηθικοί, βράχοι, τιτάνες και αυτοί της πολιτικής ορθότητας, της πολιτικής σκέψης, της αριστεράς, των αγώνων και επειδή είχαμε δημοψήφισμα πριν δύο χρόνια σαν σήμερα, ήταν η αναγγελία του δημοψηφίσματος, θυμηθήκαμε εκείνη την παλιότερη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, που επίσης την ήξερε όταν έκανε την αναγγελία του δημοψηφίσματος, τι έλεγε το 2011 για τα δημοψηφίσματα. Είστε βέβαιοι γι' αυτό ότι το δίλημα που θα τεθεί είναι δανειακή σύμβαση και παραμονή στο ευρώ ή πτώχευση και δραχμή. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι αν επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να θέσει τέτοια διλήμματα, η πτώχευση θα επισυμβεί η πραγματική και όχι υποθετική πριν και η κατάρρευση του συστήματος του τραπεζικού και της οικονομίας πολύ πριν φτάσουμε στην κάλπη. Μόνο και μόνο με την πιθανότητα να τεθεί αυτό το δίλημα και να πάρει απάντηση αρνητική. Πολύ καλές προβλέψεις και έτσι ακριβώς έγινε τελικά. Έτσι ακριβώς έγινε. Τα ήξεραν από πριν, τα είχαν μελετήσει. Δεν είναι οι άνθρωποι τίποτα τυχαίοι. Το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Το μετά το γνωρίζετε. Τι ψηφίσαμε όλοι, τι αποτέλεσμα βγήκε, τι αντίκτυπο είχε και πώς το πήρε η ελληνική κυβέρνηση. Επειδή είχε πει ότι θα σεβαστεί και τη βούληση του ελληνικού λαού και τι ακριβώς έκανε τη βούληση του ελληνικού λαού, πρωτοφανές σε παγκόσμια δεδομένα, όμως συνέβη. Ενώ όλοι λέγαμε ότι δεν μπορεί, είναι ικανή για πολλά, αλλά αυτό θα το σεβαστούν, όχι. Έμειναν οι χαρές και τα πανηγύρια των Σιριζέων εκεί στην πλατεία Συντάγματος και λίγο μετά, μέσα στο κτίριο της πλατείας Συντάγματος, τα ναι σε όλα και τα πανωτά μέτρα που συνεχίζουν να έρχονται με την ίδια ευκολία που έλεγαν τότε τα όχι. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε χτυπούν την αυτιλία. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις. Τα μέτρα αυτά είναι πάρα πολύ σκληρά. Αποδεχόμενοι και άλλα σκληρά μέτρα σε μια κοινωνία γονατισμένη, σε μια χώρα και οικονομία λαιλατημένη, σε έναν λαό εξευτελισμένο. Εξαθλιώνουμε τους αγρότες, εξαθλιώνουμε τους επαγγελματίες, εξαθλιώνουμε τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας. Καλούμεθα λοιπόν να ψηφίσουμε αντισυνταγματικές διατάξεις. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε. Αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. Μπράβο! Ακόμη είναι βραγμένο το βήμα της Βουλής. Σεξιστικό, σεξιστικό. Από δάκρυα όμως, από τα δάκρυα του Αλέξη Τσίπρα. Την επιστολή προς το ΕΣΟΥΡΟΥ κατά της ελληνοφρενίας και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας υπογράφουν, είπαμε, 25 βουλευτές, μεταξύ των οποίων Θοδωρής Δρίτσας, αριστερή όχι αστεία, Ανέτα Καβαδία ήταν και συνάδελφος, Γιώργος Κυρίτσης, επίσης συνάδελφος. Υπάρχουν διάφοροι, Μπαλαούρας, Γεράσιμος, Μάκη σε παρένθεση, που ακούμε εδώ το φρουρά φρουρά. Και μεταξύ άλλων είναι και η κυρία Σκούφα Ελισάβετ Μπέτη, όπως υπογράφει στην επιστολή, προτελευταία γιατί είναι με αλφαβητική σειρά. Η κυρία Σκούφα Ελισάβετ Μπέτη μας πόνεσε πάρα πολύ που είδαμε το όνομά της εκεί κάτω, προτελευταία στην επιστολή, διότι είναι συναγωνίστρια, είναι συντρόφισσα η Σκούφα Ελισάβετ Μπέτη και θα καταλάβετε γιατί. Μία πρόταση και κλείνω. Όχι, κλείνετε τώρα. Όσο και να τώρα προσπαθείτε να εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια δύναμη, ακόμη και μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, είναι αυτή που τον υπερασπίζεται. Ωραία. Και μάλιστα με κάθε κόστος. Φρουρά! Φρουρά! Τι να κάνει και ο Μπαλαούρας. Επενεύει από πάνω, δεν ξέρω, ίσως να ήταν και σεξιστικό ότι ζήταγε τη φρουρά κατά της Σκούφας Ελισάβετ Μπέτη, οπότε όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν και εικόνες. Τέλος πάντων, μας πόνεσε πάρα πολύ η συγκεκριμένη συντρόφισσα, γιατί όπως ακούσατε παλεύει και με τον τόνο της φωνής της, τον παγκοσμιοποιημένο, αυτές οι λέξεις, καπιταλισμό, και το έχει πράξει αρκετές φορές με την ψήφο της στη Βουλή υπέρ των μέτρων του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Μια άλλη μαχαιριά στην καρδιά μας ήταν η υπογραφή του Κουράκη Αναστάσιου σε παρένθεση Τάσος, έτσι υπογράφουνε. Μας πόνεσε πάρα πολύ γιατί είναι και λογοτέχνης, οπότε περιμέναμε μια άλλη συμπεριφορά από τον Τάσο Κουράκη. Δεν πειράζει όμως, τον συγχωρούμε γιατί έχει μεγάλη προσφορά στον πολιτισμό. Έρωτας είναι όταν, καθώς ανάμεσα στα σκέλια της, αναρωτηθείς για κλάσμα δευτερολέπτου, μήπως τότε πρωτοβγαίνεις στη ζωή και αντικρίζεις το φως. Χαλάλη. Χαλάλη είναι τιμή μας, τέτοια μεγέθη μεγάλα του πολιτισμού, να στρέφονται για διάφορους λόγους, κατά ημών ή δεν ξέρω εγώ κατά ποιου άλλου. Ο κύριος Κουράκης έχει γράψει πολλά και βλέπω ότι και πολλοί ακροατές θυμήθηκαν διάφορα ποίηματά του, δεν υπάρχουν όλα με τη φωνή του, υπάρχουν βεβαίως τα βιβλία, τα έχετε θυμηθεί, τα ακούσουμε στους λαούς στην πορεία, τα βλέπω και στα Twitter που κάποιοι κάνετε αναπαραγωγή. Εμείς σε ήχο έχουμε αυτό που ακούσαμε τώρα και τις ελιές που ακολουθούν. Δεν πρέπει να κατεβάζεις μονορούφι και νηστικό στη λογική. Θα παραπατάς. Τι έγινε, αρέστε, παιδί μου, χτύπησες? Όχι, μάνα, μην ανησυχείς. Δεν έπαθε τίποτα. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες θρούμπες ουτοπίες. Καμιά ελιά θρούμπα δεν έβαλες, μάνα? Δες τελειώσανε, κόρη μου. Το μπακάλι δεν μας δίνει άλλο, δεν είσαι. Και λίγες θρούμπες ουτοπίες. Μια ελιά στον κόλο. Ναι, κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Θέλεις να σου δείξω τον κόλο μου να δεις και τη δική μου? Όχι! Έτσι λοιπόν, ενδόμηχα υπάρχει μια ζήλια, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και εμείς ζηλεύουμε τον Κουράκη για όλα αυτά που λέει. Ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σκεφτούμε. Ενώ αγωνιζόμαστε, πασχίζουμε, το θρούμπες ουτοπίες. Έχουμε γράψει και εμείς ποίηματα για λόγους δουλειάς, για λόγους δουλειάς μόνο. Τα έχουμε βάλει στην τηλεοπτική, εδώ στη ραδιοφωνική κατά καιρούς όλα αυτά τα 20 χρόνια. Αλλά την φράση θρούμπα ουτοπία δεν την είχαμε σκεφτεί ποτέ. Τον ζηλεύουμε, αλλά και αυτό ζηλεύει εμάς. Είμαστε ανταγωνιστές, να το πούμε και έτσι. Υπάρχει μια ερωτική σεξισμός και αυτό, αλλά αυτό όμως είναι με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν όλα αυτά που κάνουν, λένε άλλα, εμφανίζονται έτσι όπως εμφανίζονται, ακίζονται στις κάμερες, στα μικρόφωνα, γιατί δεν πρέπει να πούνε τι πραγματικά σκέφτονται. Όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση που χρειάζεται ψυχιάτρος, ψυχαναλυτής να την εξήγηση. Πήγανε σήμερα οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστών, συμβασιούχων, των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, μίλησαν με τον Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε τα επίσημα τι ακριβώς θα γίνει. Μάλλον προς εκτόνωση, μάλλον έτσι λένε οι πληροφορίες και το κλίμα που είδαμε. Απ' έξω όμως το κλίμα ήταν διαφορετικό, γιατί πήγαν να διαδηλώσουν, να ανοίξουν κάποια πανό και τους την έπεσαν όπως συμβαίνει συνήθως. Χτυπούσατε τους εργάτες, τα λάστιχα από τα τρακτέρ! Βλέπετε πανό! Μην νομίζετε ότι θα τα καταφέρετε! Ξεκάζετε τα μεταξύ τους! Θα νικήσουμε ούτως ή άλλως! Απαιτούμε εδώ και τώρα να φέρετε πίσω το πανό! Το πανό που διεκδικεί οι συμβασιούχοι να μείνουν στη δουλειά! Οι συμβασιούχοι θα μείνουν στη δουλειά! Τσίπρα και Κούλη, ακούστε το καλά! Οι συμβασιούχοι θα μείνουν στη δουλειά! Τσίπρα και Κούλη. Μου μπήκε η φράση Κούλης και στα συνθήματα. Δεν είναι καλό αυτό για το ηγετικό προφίλ του επόμενου πρωθυπουργού. Πρέπει να τα δει τώρα που οι συμβουλοί του έχουν κάνει σοφές επιλογές. Ένα διήμερο στη Θεσσαλία, στον Κάμπο, ήταν αρκετό για να αποδείξει πόσο έξυπνα είναι αυτά τα επιτελεία που τον έβαλαν στο σανό από πάνω. Κάθισαν τους ανθρώπους με τους μελισσοκόμους απέναντι. Τους έβγαλε λόγο. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ας δούνε λίγο και το πριν είναι αργά δηλαδή, το Κούλης. Γιατί βλέπω ότι πιάνει πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία. Οι μεγάλοι άνδρες, οι μεγάλες γυναίκες πολιτικοί μας μένουν με το μικρό τους όνομα. Ετόπτως είναι κρίμα να μείνει με το όνομα Κούλης. Αν όμως είναι γραφτό, θα μείνει και με αυτό. Ελληνοφρένεια 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Συμπαράσταση, ό,τι άλλο θέλετε. Σεξισμό πάντα τον δεχόμαστε. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εκφραστείτε σεξιστικά απέναντι μας, για μας, για μας, όχι για άλλους, για μας, δεν μας ταράζουν όλα αυτά. Είναι μέσα στη ζωή και θα βγουν από τη ζωή με πολλούς άλλους τρόπους, όχι με κατασταλτικά μέσα. Αυτά έλεγε μια παλιά αριστερή νοοτροπία και ιδεολογία που υπαγόρευε ότι με διαλλακτικούς τρόπους και με διαλεκτική πάντα αυτά τα θέματα λύνονται. Όχι με κατασταλτικούς τρόπους και με επίκληση προς λογοκριτικά όργανα, τα οποία έχουν αποδείξει ότι δεν είναι και σε θέση να εφαρμόζουν πάντα τα όσα πρέπει με το σωστό τρόπο, με άλλους τρόπους λειτουργούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν για το παρελθόν. Τώρα, 211-200-8200, σας περιμένει με χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1960 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Μάριος Κάγκης ρυθμίζει τον ήχο. Και προσοχή, απομακρύνετε τους Σιριζέους από τα ηχεία και τα μεγάφωνα. Ακολουθεί σεξιστικό σύνθημα. Πρώτη φορά αριστερά και πιο γαμίζει πουθενά. Πρώτη φορά αριστερά. Φρουρά! Φρουρά! ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Η φρουρά που είναι! Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε ιστορία. Από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Κυρίαρχα να αποφασίσει. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Μην ακούσουμε πολιτικό να λέει την αλήθεια και να μας ρωτάει αμέσως να τον ηρωνευτούμε. Και αυτό κατά μία έννοια σεξισμός είναι, γιατί ξεκινάς από την ηρωνία ή μπορεί να καταλήξεις κάπου αλλού. Και τι υποκρύπτει η ηρωνία, πρέπει να το διερευνήσουμε. Αυτά δεν είναι έτσι να περνάνε. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, γιατί αμέσως μετά θα πάμε να σταθούμε λίγο στην υπόθεση της Συριάνας. Νομίζω αρκετοί την ξέρετε. Όσοι δεν γνωρίζετε την υπόθεση, ένα τέρας της δικαιοσύνης γενικότερα και του αστικού κράτους που διώκει και βλέπει το σωστό εκεί που δεν το βλέπει κανένας άλλος. Όσοι δεν την γνωρίζετε, θα μάθουμε για την υπόθεση αμέσως μετά. Παιδιά της Ελληνοφρένειας. Ναι, ναι. Γεια σας, παιδιά μου. Yeah. Είναι η δεύτερη φορά που σας παίρνω. Καλή φάση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σας ακούω όμως καθημερινά. Πρωθυπουργός δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ρε παιδιά. Ναι. Αυτός που έταζε στον κόσμο ότι θα καταργήσει τον νόμο Ραγκούση. Αυτός που πήγαινε στα λιμάνια στους καταπέλτες, στους αγρότες, στα διόδια να μην πληρώνουν και μετά τους φορολόγησε. Ναι, πού θέλετε να καταλήξετε. Ναι, αυτός είναι πρωθυπουργός ο αριστερός κιόλας. Μπράβο, μπράβο. Ναι, τι. Και οι υπουργοί. Και υπουργοί του, ναι, τι. Είναι λίγο ευαίσθητοι στην αλήθεια και στη σάτυρα. Τι να κάνουμε τώρα. Τόσο πολλοί απατεώνες που υπόγραψαν και για τα αεροδρόμια. Και... Γιατί πόσο απατεώνες φανταζόσασταν. Για το ξεπούλημα της χώρας. Ναι. Γιατί πόσο απατεώνες φανταζόσασταν. Πόσο αντέχατε. Είναι παραπάνω απατεώνες από όσο αντέχουμε. Συμφωνώ. Μέχρι το 15 πίστευα ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Αλίμονο. Το ρίξε την πρώτη και τη δεύτερη. Όχι, τη δεύτερη φορά φυσικά και ήμουνα υπέρ του όχι και στο δημοκρατικό. Ψήφισμα που κοροϊδεύσε. Ναι, εντάξει, ξέρω υπέρ του όχι. Τι ψήφισε, Λαφαζάνη. Ναι, βεβαίω και ψήφισε Λαφαζάνη. Και τώρα θα ψηφίσω ζωή. Από την απάτη στην αυταπάτη, α και ζωή. Τη ζωή στην με την κάρα αυταπάτη, κατάλαβα. Για τη ζωή φυσικά ψήφισα Λαφαζάνη εγώ. Άντε, μπράβο, πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Άντε, γεια. Πάντα τέτοια, γεια. Στις χαρές σας, γεια. Δεν μπορεί να σύρει στην εφημερίδα ένα που πήγε και βίασε η Γαϊδούρα. Ναι, δεν κατάλαβα. Η Γαϊδούρα να μην ξεχαμανιάσει, δηλαδή. Ένα Μερακλής βρέθηκε. Ξέρω. Θα αρχίσουν εκεί οι ριζέε όλε. Σεξιστικό κατά τη Γαϊδούρα γιατί δεν πήγε με τον Γάιδαρο. Κτηνοβασία και μαλακίε. Ρωτά τη Γαϊδούρα τι ανάγκη είχε. Ξέρει γιατί πήγε. Γιατί. Για να βγάλει κανέναν έντυπο πολιτικό. Γι' αυτό πήγε με τη Γαϊδούρα. Πήγε δύο φορέ για να είναι σίγουρο. Τι έγινε με τους 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και την επιστολή που έστειλαν στο ΕΣΥΡΟΥ κατηγορώντας την Ελληνοφρένεια. Κατηγορούν την Ελληνοφρένεια και δίκιο έχουν και εγώ θα την κατηγορούσα. Ναι. Δηλαδή είναι απαράδεκτη η σάτυρα στη χώρα μας, έτσι κι αλλιώς. Γιατί να υπάρχει σατυρική εκπομπή, αριστερή κυβέρνηση έχουμε. Σου λέει καλύπτουμε εμείς το κενό επαρκώς. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά ένα είναι αυτό και ένα άλλο είναι αυτή η αριστερή κυβέρνηση, οι αριστεροί βουλευτές. Στην ουσία τι ζητούνε. Δεν ξέρω τι ζητούνε, για πες εσύ. Να κοπεί μια σατυρική εκπομπή, να πάει πρόστιμο σε μια σατυρική εκπομπή. Τι ζητάει αυτή η αριστερά ακριβώς. Αυτό δεν κατάλαβα. Όταν πάει στο ΕΣΥΡΟΥ, τι ακριβώς ζητάει. Λογοκρισία. Δεν θέλω να πιστέψω. Λογοκρισία. Δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο. Τα έλεγα εγώ ότι η σάτυρα ενοχλεί όταν γίνεσαι κυβέρνηση. Έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε. Το ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση, όλα μια χαρά ήταν. Mm. Θυμάσαι τη φάρσα που του είχε κάνει τότε με την Αυσίπολη. Τι καλά, τι όλα. Ήταν ωραία όλα. Τι χαρούμενα, τι ευγενικά. Λοιπόν, άκουγε, θα τρελαθούμε τελείως. Εντάξει, ρε φίλε, αυτοί 25 να πούμε του ΣΥΡΙΖΑ, άντε και κάνανε αυτή την καταγγελία για σεξισμό. Εγώ να συμφωνήσω και διευκολύνω τη κουβέντα. Άρα και ο Κουράκης, ρε φίλε, με αυτά που έγραφε στα βήματα του. Μα έλατε, έλεγε για τη ρόγα, το στήθος και όλα αυτά. Έλεος πια. Πού εμπνεόμαστε εμείς, νομίζεις. Κουράκι ακούγαμε. Τέλος πάντων τώρα, δεν θέλω να θυμίσω. Κρίμα. Τι να πει, ρε φίλε, έλα πατρίδα, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια. Γιατί πατρίδα. Εβιάρα, ρε φίλε. Άκουγα τώρα το Θήμιο που έλεγε για τους 25 βουλευταράδες ναι. που κάνανε καταγγελία για σεξιστικά σχόλια μπράβο. Στην Ελληνοφρένεια. Ναι. Δεν μου λες, τα ποίηματα του Κουράκη με το εδίον και αυτά δεν ήταν σεξιστικό. Εντάξει, εδίο είπε τώρα. Τι, δεν είπε και μου. Είπε εδίο. Άλλο να λες μου. Ναι, και εσύ άλλο ας πούμε που κάλυψες μία φωνή έτσι για πλάκα. Ρε, δεν πάνε να κρεμαστούν ανάποδα, μην πω κάτι άλλο. Μας τα έχουν πρίξει. Όχι, δεν πάνε. Θα σε ενημερώσω. Δεν πρόκειται. Φέτος δεν θα πάνε διακοπές να καταλάβεις. Ρισκάρεις να αφήσεις την καρέκλα καινή, δεν το ρισκάρεις. Βέβαια, κουστούμια εδώ, αλλαγές. Το ρισκάρεις αυτό ξαφνικά να γυρίσεις, να έχει έρθει ο Κυριάκος να κάνει πρόβες. Όχι, τίποτα. Και καλά για το κυβερνητικό έργο ότι δεν σταματάει. Πούτες, μαλακίες. Στάσε με. Τίποτα. Ο κύριε Βασίλης τι κάνει, ρε. Καλά, σε χαιρετάει. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Έχετε ακούσει πολλοί από εσάς, θα έχετε διαβάσει για την Ιριάννα. Η Ιριάννα είναι 29 χρονών, βρίσκεται στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών. Στην καταδίκη της οδήγησε μερικό δείγμα DNA που εντοπίστηκε το 2011 και εκεί υπάρχει ένα θέμα, θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Εκτός από την Ιριάννα, είχε κατηγορηθεί και ο σύντροφός της Κωνσταντίνος, ο οποίος ωστόσο αθωώθηκε ομόφωνα και αμετάκλητα. Δύο χρόνια μετά, η Ιριάννα συλλαμβάνεται, κατηγορείται ως μέλος της συνωμοσίας πυρήνων της Φωτιάς. Στις έρευνες που ακολούθησαν, δεν εντοπίστηκε το παραμικρό και η κοπέλα φέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ δύο φορές της επετράπηκε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Για να παρουσιάσει τις δημοσιεύσεις της, πρέπει να σας πούμε ότι η Ιριάννα είναι υποψήφια διδάκτορ της φιλοσοφικής με εξαιρετικές επιδόσεις, σήμερα βρίσκεται στην φυλακή. Και έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δικηγόρο της, τον κύριο Θεόδωρο Μαντά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλαμούκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Τι παράξενη υπόθεση είναι αυτή? Στα 30 χρόνια της δικής μου διαδρομής και αποκλειστικής συστηματικής ενασχόλησης με το ποινικό δίκαιο και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, νομίζω ότι οφείλω να την χαρακτηρίσω ως πρωτόγνωρη υπόθεση, πρωτόγνωρη εξέλιξη, κύριε Καλαμούκη. Γιατί βρίσκεται στη φυλακή αυτή τη στιγμή η Ριάννα τώρα? Η Ριάννα οδηγήθηκε στη φυλακή 6 ολόκληρα χρόνια μετά τον χρόνο της πράξης που της έχει αποδοθεί και 4,5 ολόκληρα χρόνια μετά την απολογία της στον τακτικό ανακριτή, όπου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, δεν είχε ούτε μία μέρα κρατηθεί. Ναι. Φανταστείτε σε μία τόσο σοβαρή κατηγορία πόσο αποδυναμωμένα θεώρησαν τα στοιχεία ο ανακριτής και μάλιστα ανώτερο σε βαθμό, έτσι, εφέτης, ναι, ειδικός, ναι, ανακριτής και ο εισαγγελέας εφετών και ομόφωνα είχαν αποφασίσει ότι δεν πρέπει να κρατηθεί προσωρινά. Στην διαδρομή αυτών των ετών ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της υποψήφια διδάκτορ και μάλιστα στην ολοκλήρωση της διδακτορικής της εργασίας και επιστημονική συνεργάτη στο Καποδιστριακό Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ναι, και το δικαστήριο, κύριε Καλαμούκη, της επέβαλε με ελιπέστατα στοιχεία και με μια Ριάννα με σθένος να υποστηρίζει όχι μόνο την αθωότητά της αλλά την απόλυτη διαφωνία της με κάθε τι που συνδέεται με χαρακτηριστικά ή με στοιχεία βίας, ναι, βρίσκεται εντελώς, σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση πολιτική από την κατηγορία αυτή καθεαυτή που της έχει αποδοθεί. Ναι. Δεν της αναγνωρίστηκε με όλη αυτή τη διαδρομή που σας λέω. Να πω τον βαθμό, μερικές φορές δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά όλα έχουν το νόημά τους, οι ακροατές ακούν. Ο βαθμός με τον οποίο κέρδισε την υποτροφία για το διδασκαλείο ελληνικής γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι 9,85, κύριε Καλαμούκη, με άριστο το 10. Ναι. Έχουμε περάσει από πανεπιστημιακούς χώρους, όλοι υπήρξαμε, ναι, φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει τέτοιο βαθμό στη διαδρομή μας ποτέ. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, το δικαστήριο δεν της αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και δεν της έδωσε στο δικαίωμα της εφέσεως ανασταλτικό, όταν καθημερινά τα δικαστήρια της ουσίας, επιβάλλοντας πολυετής ποινές καθήρξεως και μάλιστα για αδικήματα τελείως διαφορετικά από το εγκαλούμενο, χορηγούν και καλά κάνουν, ναι, εγώ με την ιδιότητα τα ελαφρυντικά και όλα αυτά που πρέπει. Ευρέως, ναι, ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, γιατί εσείς με την έχετε... άσκηση της εφέσεως δεν καταλύεται το τεκμήριο της αθεότητας, ναι, και έχει το δικαίωμα μία ακόμη φορά να κρυπεί. Έχετε εξήγηση γιατί υπήρξε τέτοια αυστηρότητα και μάλιστα έχει βασιστεί και σε μια εξέταση DNA την οποία όλοι την αμφισβητούν από ό,τι έχω καταλάβει, ακόμη και η ίδια αστυνομία ή εκπρόσωπος της αστυνομίας. Υπάρχει και ένα επιπρόσθετο στοιχείο στην διαδικασία του DNA, το οποίο ίσως δεν έχει αποτυπωθεί ή δεν έχει διατυπωθεί σωστότερα, και θέλω με την αφορμή της φιλοξενίας που μου δίνεται να το επισημάνω και αυτό, με διάταξη, προσέξτε κύριε Καλαμούκη και οι ακροατές σας, με διάταξη του ειδικού ανακριτή εφέτη, άρα ανώτερου θεσμικού οργάνου της ποινικής δικαιοσύνης, δόθηκε παραγγελία στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας να διατεθεί το δείγμα, αυτό το εξαιρετικά περιορισμένο, το ημιτελές δείγμα DNA της Ριάννας, από την οποία κατέληξε αυτή η αμφισβητούμενη, αυτό το αμφισβητούμενο αποτέλεσμα. Ναι. Η ποινική δικαιοσύνη λοιπόν εξέδωσε διάταξη με την οποία δόθηκε παραγγελία για επανεξέταση. Αυτό το πολύ απλό, κύριε Καλαμούκη, στην καθημερινότητά μας που κάνουμε με την επανεξέταση του αλκοτέστ. Για να πάω ένα πολύ οικείο στους ακροατές παράδειγμα να δώσω. Και τι έγινε? Και η απάντηση στη διάταξη του ειδικού ανακριτή εφέτη από τα εργαστήρια της Ελλάς είναι: συγγνώμη, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας για επανεξέταση, γιατί το δείγμα το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας ήταν εντελώς ελλιπές και περιορισμένο και έτσι καταναλώθηκε πλήρως στην εξέταση που εμείς πραγματοποιήσαμε και συνεπώς δεν μπορούμε να σας διαθέσουμε το υλικό για επανέλεγχο. Και η απάντηση της δικαιοσύνης, αυτή την απάντηση της αστυνομίας, ποια ήτανε? Τι να κάνει ο ανακριτής? Ναι, αλλά είναι ένας άνθρωπος μέσα όμως εξαιτίας αυτού του ελλιπούς. Καλαμούκη μου, το αποτύπωσε στο βούλευμα. Το βούλευμα της υιοθετεί τις παραδοχές αυτές. Και το δικαστήριο δεν στάθηκε σε καμία από τις παραδοχές του βουλεύματος, τις υποστηρικτικές, να το πω έτσι, των απόψεών μας. Στάθηκε μόνο σε αυτό το περιορισμένο δείγμα και την αμφισβητούμενη εξέταση και οδηγήθηκαν τα πράγματα με μικροψυχία. Ναι, αυτό ακριβώς. Αν κάνουμε την κουβέντα... Και χωρίς απόθεμα ανθρώπινης διάθεσης και ευαισθησίας απέναντι στις... Κάνουμε εμείς την κουβέντα και έχει δημιουργηθεί και ένα κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης, επειδή νιώθουμε όλοι ότι αδίκως ένας άνθρωπος είναι στη φυλακή. Μια κοπέλα τώρα που ό,τι είναι, αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε, αν λειτουργεί έτσι η δικαιοσύνη και η αστυνομία. Και αυτό είναι πάνω από τη συγκεκριμένη υπόθεση, πάνω από κυβερνήσεις, πάνω από τη δικαιοσύνη. Δεν έχουν μείνει και πολλά σε αυτόν τον τόπο που ελπίζουμε ότι μπορεί να καταφύγουμε και να βρούμε φως όταν έρθει η ώρα που κανείς δεν εύχεται να έρθει ποτέ. Το αντίθετο, κύριε Καλαμούκη, και εγώ θα έλεγα ότι έχουν μείνει εξαιρετικά λίγα, εξαιρετικά περιορισμένα πράγματα, περιορισμένες δυνατότητες στον μέσο, στον απλό πολίτη να μπορέσει να δικαιώσει τις προσδοκίες του και τις διεκδικήσεις του. Σας λέω με απόλυτη ευθύτητα ότι το κύμα συμπαράστασης που έχει δημιουργηθεί, δεν έχω καμία αναστολή δημόσια να το πω, ξεπέρασε με τον θετικότερο τρόπο τις προσδοκίες μας και από την άποψη αυτή οφείλω να μεταφέρω και σε εσάς και στους ακροατές σας και για λογαριασμό της Ιριάννας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός του ότι ακόμη και το βραδικίνητο, μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω έτσι, στους ρυθμούς αντίδρασης, ελληνικό πανεπιστήμιο έχει παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύμα συμπαράστασης αυτό. Το εξαιρετικά σημαντικό για μένα είναι ότι μέσα από την δικαιοσύνη και από τα θεσμικά όργανα της, τα θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης λειτουργήσαν έστω και τόσο καθυστερημένα, αλλά λειτουργήσαν θετικά στο να αφουγκραστούν το πρόβλημα. Έχουμε δρομολογήσει, κύριε Καλαμούκη, διαδικασίες όπου τα θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης θα κληθούν να αποκαταστήσουν αυτή την αδικία. Βεβαίως δεν θα γυρίσουν ποτέ το χρόνο πίσω. Πότε είναι ο επόμενος σταθμός? 17 Ιουλίου στο πενταμελές εφετείο της Αθήνας είναι ο επόμενος αλλά και κορυφαίος σταθμός που δίνεται από ένα ανώτερο όργανο, θεσμικό όργανο της δικαιοσύνης, η ευκαιρία να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Μάλιστα. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Θετική. Η δική σας φιλοξενία μας δίνει δύναμη για την επόμενη ημέρα και κυρίως δίνει δύναμη σε αυτή τη νέα κοπέλα να συνεχίσει το γολγοθά της κράτησής της και να μείνει, αν όχι κόρπους, άνιμους έξω από τη διαδικασία της φυλακής, και όλα αυτά μας δημιουργούν μια πολύ πολύ βάσιμη αισιοδοξία. Μακάρι, εμείς είμαστε παρόντες εδώ δίπλα. Ό,τι χρειαστεί, ό,τι θέλετε, με τη δική μας τη φωνή και το μέσο εδώ που έχουμε, δίπλα σας και δίπλα στην Ιριάννα. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την εξαιρετική φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να πάνε όλα καλά. Ο δικηγόρος. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ο δικηγόρος της Ιριάννας, ο Θεόδωρος Μαντάς. Ακούσατε την υπόθεση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντίδρασης μέσα στο διαδίκτυο. Το θέμα υπάρχει εδώ και αρκετές μέρες και από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι 17 Ιουλίου θα υπάρχει στην επικαιρότητα. Από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Κυρίαρχα να αποφασίσει. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Γιατί σε αυτόν τον τόπο ο ελληνικός λαός μόνο κυρίαρχα αποφασίζει και έρχονται οι ελληνικές κυβερνήσεις και πάντα σέβονται τις κυρίαρχες αποφάσεις του ελληνικού λαού. Πολύ κυριαρχία έχει πέσει. Μετά τη συνέντευξη με τον δικηγόρο, τον κύριο Μαντά της Ιριάννας, να θυμηθούμε τι κάναμε πριν δύο χρόνια τέτοιες μέρες. Ξεκινούσε το δημοψήφισμα και ήταν ωραίο τότε που έβγαινε ο Μιχαηλογιαννάκης και έλεγε. Επιτέλους, με το όχι του ελληνικού λαού την Κυριακή, που θα είναι συντριπτικό, θα πετύχουμε συγκατοίκηση στο ίδιο ευρωπαϊκό σπίτι με ίσα δικαιώματα και με ίσες υποχρεώσεις. Θα πετύχουμε με νόμισμα το ευρώ. Θα πετύχουμε όχι τέρμα στη λιτότητα. Θα πετύχουμε να μην έχουμε κανένα φόβο για τα χρήματά μας και μήνυμα σε όλους, μην κάνουν ουρές στα τιμή. 5 στα 5 και στα 5 πέτυχε. Το κυριότερο ήταν ότι δεν είχαμε ουρές στα άτιμη. Όλοι το θυμόμαστε, εκείνες τις μέρες, ξεκινούσε μια εβδομάδα, Παρασκευή βράδυ, από το ίδιο το βράδυ με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, με την αναγγελία, την ανακοίνωση. Θυμόσαστε βραδινές συνδέσεις, ο ρόλος των καναλιών, τα μέσα ενημέρωσης, τρομοκρατία του κόσμου, Βαρουφάκης, ζωή, εκείνες τις νυχτερινές συνεδριάσεις στη Βουλή. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία τα ζήσαμε τότε. Αυτό το καλοκαίρι δεν έχει τέτοια. Έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση, όπως βλέπετε. Πανηγυρίζουμε για όλα αυτά που τότε κατεψηφίζαμε. Σαν κυβέρνηση, σαν λαός, νιώθουμε ευτυχείς που έχουμε μείνει στο ευρώ και δεν έχουμε χρεοκοπήσει. Και ο σουρεαλισμός συνεχίζεται. Βασίλης Λεβέντης για τον Κυριάκο, συναντήσεις, σχέσεις κτλ. Είμαστε κεντρώοι. Μπορούμε και μιλάμε με όλους. Θα μιλήσω με τον Μητσοτάκη την Τετάρτη και θα του πω να με δει όπως είδε ο Τσίπρας τον καμένο. Επειδή είμαστε στον Καμένο, τι έγινε χθες στη Βουλή με τον Άδωνη. Γεια σας. Παναγιώτης Καμένος, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Γιαννουσάκης. Μάλιστα. Σας καλώ να πείτε την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια και να πάτε στον εισαγγελέα και να καταθέσετε όσα στοιχεία έχετε. Και να μην φοβάστε τίποτα. Ο κ. Καμένος πράγματι παρατύπως μίλησε με τον κ. Γιαννουσάκη, αλλά το έκανε για να βρει την αλήθεια. Και γι' αυτό πρέπει να τον συγχωρέσουμε. Μοντάζ προφανώς δεν είπαν αυτά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Λαός, μέρος Β, όχι Γ. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Άκουσα τώρα αυτές τις παρθενομαρίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έχει πολλές. Ναι, πάρα πολλές. Τους πείραξε, λέει, η εκπομπή που κάνετε με την Ελληνοφρένεια. Βέβαια, είπαν ότι τους πείραξε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, ενώ ήθελαν να πούν στην πραγματικότητα όλη η εκπομπή. Αλλά τέλος πάντων, τι θα πεις, ότι με ενοχλείς άτυρα, δεν είναι εσύ, καριστερός είσαι. Το λες με έμεσο τρόπο, σιγά-σιγά, λαου-λαου. Αποστολάκι μου, αυτοί έχουν επιδείξει ολόκληρη Ελλάδα. Και τώρα τους πειράζει η σάτυρα της Ελληνοφρένειας. Είναι λογικό και συνεπές. Κανονικά θα έπρεπε και είναι και σωστό και καλά κάνουν και μακάρι να μας κόψουν κιόλας και όχι μόνο εμάς, όποιον είναι τολμάει να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί δεν χρειάζεται καταρχήν. Με την κυβέρνηση αυτή της αριστεράς καλύπτουν το κενό αφενός. Αφετέρου, αριστερή κυβέρνηση έχουμε. Όχι να υπάρχει και σάτυρα. Παραπάνω ελευθερία από όσους χρειάζεται, μου φαίνεται αυτή. Λοιπόν, κομμένα αυτά. Ανομαρίες, τους λέω να πάνε να πηδηχτούν ομαδικά. Μη λες τέτοιο, είναι σεξιστικό, ομαδικό σεξιστικό δηλαδή. Κρύβε έναν ομαδικό σεξισμό, δεν μ' αρέσει, τα απορρίπτω εγώ αυτά. Έλα, γεια. Να πηδηχτούν και την Ελληνοφρένεια ήσυχη. Λοιπόν, έχω να πω του Τσίπρα, τη μεγαλύτερη μαλακία που του είπαν να κάνει είναι να συνονιθεί μαζί με τη Φόφη. Γιατί του είπαν να κάνει, τι εννοεί, δεν αποφασίζει μόνο του? Δεν ξέρω, κάποιοι τον εβάλανε. Γιατί τον εβάλανε, παιδί μου? Α, γιατί θε να δώσει άλλο στον Τσίπρα, γι' αυτό τον εβάλανε κάποιοι. Γιατί ο Τσίπρα ο Καημενούλη τον κοροϊδέψανε. Άσε μα. Όχι, πε το. Οι κακοί οι άλλοι που κοροϊδέψαν το παιδί. Να φύγουν οι άλλοι και ο Τσίπρα να μείνει. Πε τα. Γιατί κρυβόμαστε. Οι μεγαλύτεροι κλέφτε πολιτικοί ήταν του Πασό και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Εμά μα ρώτησε τον βοηθήσαμε να βγει. Αν θέλει το Πασόκ να πάμε, πάμε και μόνοι μα. Δεν και μα πάει ο Τσίπρα. Απλά πέσανε λίγο οι μάσκε, ρε παιδί μου. Σου λέει τώρα Πασόκ και καλυμμένο τόσο καιρό. Πάμε Πασόκ direct. Έχω τώρα του υπουργού του Πασόκ να λένε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο τον έβαλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο του αγάπη μου, μόνο του. Μην ταράζεσαι. Μόνο του. Αποστολή. Σου χαλάω τον Τσιπράκο σου, ωμορέ. Στεναχωριέμαι κι εγώ πάρα πολύ. Έλα, περαστικούλια. Σε πήρε μια προλίγου η οποία ήθελε να μιλήσει κατά του ΚΚΕ. Λοιπόν, ο αντικομουνισμός τους έχει μετατρέψει σε ηλιθίους. Άκουσες τι σου είπε, πρόσεξες. Οι πρώην ανατολικές χώρες. Μετά αλλάξαν προς ανατολισμό. Ναι, δεν είναι ανατολικές πια. Καλό, ναι. Δεν είναι, είναι δυτικές τώρα χώρες. Όλοι είμαστε δυτικές χώρες. Για να μην κοροϊδευόμαστε, είχε δίκιο η κυρία. Δεν έχει πιάσει το πολιτικό, αλλά δεν πειράζει. Έλα, να σε καλά. Έλα, Αποστολή. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Γιατί έτσι? Δεν με αφήνουν εδώ πέρα. Την ώρα που αρχίζεις μία με δύο, εκείνη την ώρα θέλουν να τους βάλω να φάνε. Δεν μπορούν να βάλουν μόνοι τους. Έχεις την κατσαρόλα εκεί, πάνε βάλε μόνος τώρα. Έλατε. Τους έχεις κακομάθει, εσύ φταίς. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Αντρέα! Τι είναι Αντρέα πάλι? Σάντα και εμείς την κατά τα νερό. Δεν άκουσες, ρε! Την άκουσα, ρε! Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό. Πάλι εγώ! Κάντε ρε παιδιά, συνοηθείτε προς τον καρκανιάσουμε εδώ μέσα, παιδιά! Ο πατέρας σας, ρε! Ο πατέρας σας, τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε. Παλιόπαιδα! Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος. Και άμα θες φέρε μου και με ένα ποτήρι. Έλατε εκεί, πολύ, πολύ. Εσύ φταίς, εσύ φταίς. Άστα να πάνε, ρε Αποστόλη, δεν με αφήνουν, σαν να το κάνουν εξεπίτηδες, μία με δύο. Μετά τις δύο ησυχάζουν. Στο Μελισσοκόμο που πήγε ο Μητσοτάκης, όταν έβγαλε το τελάρο με το μέλι, το παρατήρησες ότι δεν υπήρχαν μέλισσες. Φύγαν γιατί είδαν τον Κούλι ή ήταν στημένο το σκηνικό και τις είχαν διώξει τις μέλισσες? Εδώ ταιριάζει και ύστερα φύγαν οι μέλισσες, όχι και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Είδανε Κυριάκο και τρομάξανε. Και το σανότι, γιατί το καθίσανε πάνω και δεν το φάγανε? Ό,τι περίσσεψη ήταν. Μελισούλα, μελισσάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι. Ναι. Ναι, να θέλει. Εγώ εσένα θέλω. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Από τον Κώστα τον Νικολάου παίρνω τηλέφωνο. Μου είπε να μιλήσουμε για κάτι φωτοτυπίες. Ναι, εγώ βγάζω τέτοιες. Όχι, ότι... Κώστα. Κώστα. Μισό λεπτό λίγο. Κώστα. Θα μου βγάλετε εσείς. Θα μου φωτοτυπήσετε κάτι. Μπορείτε να μου στείλετε μια φωτοτυπία το στήθος σας. Σεξιστικό ξέρω. Αλλά στείλτε το. Μέχρι να πάει καταγγελία στο Ισουρού, εγώ θα τα έχω δει τα βυζιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε μαζί από μωρό μου. Αλλά επειδή είναι γνωστός ο γείτονάς μας, δεν έπιασε το κόλπο του. Δεν πειράζει, εγώ χάρηκα που σ' άκουσα. Στείλε μου τη φωτοτυπία τώρα που γίναμε φίλοι. Τώρα που γίναμε φίλοι και έχουμε οικειότητα, στείλε τη φωτοτυπία. Αποστόλη είναι Πασόκα. Τέλεια. Τέλεια. Γαμώ το Πασόκ. Κυριολεκτικά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια. Καλό μωρό. Τ' ακούω. Γεια.